The UK is reporting a new strain of the virus. Boot has been hit by a massive explosion. Dozens of people. When I feel so numb and so down, you lift me up until right now. I praise the Lord and take a bow. You saved my soul from the ground. When I feel so numb and so down, you lift me up until right now. I praise the Lord and take a bow. You saved my soul from the ground. Nung talikuran ako ng lahat, ikaw lang ang natira. Sabi ko na ba, maasaan ka kapag ako ay mag-isa? Kahit na di kita kilala ng gusto, nakasangla kong kaluluwa ay tinubos mo. Ang dami-rami ko kasing ginugusto, kaya ako ay madaling natutukso. Ng mga demonyong nagbubulungan, nagkukumpulan sa utak ko, ako'y sinusuhulan. Buti na lamang ako ay di mo sinukuan. Tulungan, patawad ko nakalimutan kung tawagin ka nung panahong ako'y nasa taas. Kung nasa baba ka, usap ka na madalas. Ako ay nalibang sa kanilang palabas. Di ko alam ang daan ng palabas, kaya pinadalan mo ako ng anghel. Liwanag na susundan ko sa dilema, tsaka ako napapalitan ng lampen at higit sa sarili kong mamahalin. Unti-unti ko nang nahanap ang kasagutan kung bakit ang tao'y nakakadama ng kalungkutan. Di kontrolado ang utak na kontaminado ng limitadong mga katarihan na kong kagustuhan. When I feel so numb and so down, you lift me up until right now. I praise the Lord and take a bow. You saved my soul from the ground. When I feel so numb and so down, you lift me up until right now. I praise the Lord and take a bow. You saved my soul from the ground. Baka wala mo ang sarili mo sa ulo mo, alam ko may sarili ka mundo na binubuo. Ako'y kagaya mo, kaya naman dama kita. Napakaganda mo't punong-puno ng mahika. Tingin nila sa atin ay iba, samantalang tingin ko sa atin lahat ay isa. Di ka nag-iisa, ako'y kasama mo, dadaling kita, yeah, yeah. Sa munti kong paraiso, kung saan baliwala at di mahalaga ang piso. Sapat ang pambayad at may sukli pa ang ngiti mo. Baunin mo ang mahigpit ko, yakap pag-uwi mo. Huwag kang malungkot, kapatid, sisteme matagal ng baluktot. Masakit, mapait man ang katotohanan. Ang ganitong klase ng kamalayan ay kayamanan na si Kristo, si Krishna. Di ka pababayaan, Shiva, Buddha. Iba't ibang pangalan, iba't ibang itsura at mga nakasanayan. Isa lang ang tinuturo kundi pagmamahalan. Tayo kaisa sa paggalaw ng kalawakan. Di maaabot kung pangunawa ay di lalawakan. Pananampalataya sa itaas ang kailangan na magpasakamay mo ang tunay na kapayapaan. When I feel so numb and so down,